สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่425เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่5พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายแบ่งปันกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็คือในการทรงสร้างและการผดุงรักษานะครับแต่วันนี้จะไม่ยาวครับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่เพียงแต่สร้างโลกผดุงโลกไว้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ยังควบคุมนะครับดูแลทํางานในชีวิตของมนุษย์3ด้านด้วยกันนะครับกล่าวคือพระองค์ทรงทํางานผ่านชีวิตของบุคคลต่างๆเพื่อให้สําเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้านะฮะและพระองค์ทรงทําให้มนุษย์สํานึกถึงความบาปและต้องการความรอดและอันที่3ครับพระองค์ทรงจำกัดและควบคุมอํานาจของความชั่วร้ายนะนี่คือ3ด้านใหญ่ๆด้วยกันผมจะขออนุญาตทบทวนนะครับประการแรกก็คือพระองค์ทรงทํางานผ่านชีวิตของบุคคลต่างๆรวมทั้งเราทั้งหลายด้วยเพื่อให้สําเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าประการที่2ก็คือพระองค์ทรงทําให้มนุษย์สํานึกถึงความบาปและต้องการความรอดอันนี้เกิดขึ้นกับเรานะครับก่อนที่เราจะรับเชื่อใช่มั้ยครับและอันที่3ก็คือพระองค์ทรงจำกัดและควบคุมอํานาจของความชั่วร้ายพี่น้องครับตัวอย่างตรงนี้นะครับผมอยากจะยกนะครับให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องจํากษัตริย์ไซรัสของเปอร์เซียได้มั้ยครับกษัตริย์ไซรัสของเปอร์เซียนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเจิมไซรัสกษัตริย์ของเปอร์เซียด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพื่อให้เขารับใช้พระองค์ให้สําเร็จตาพระประสงค์ของพระองค์แม้ว่าเขาจะไม่รู้จักพระองค์เห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเจ้าเนี่ยทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจอันชอบธรรมอำนาจอธิปไตยที่สมบูรณ์แบบพระองค์จะใช้ใครก็ได้ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์สูงขนาดไหนจนกระทั่งถึงคนที่ต่ำต้อยที่สุดพระองค์สามารถใช้ได้พระองค์เรียกใช้ได้หมดครับแม้ว่าเขาจะรู้จักพระองค์หรือไม่ก็ตามนะครับยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งครับก็คือกษัตริย์ซาอูลนะครับกษัตริย์ซาอูลนั้นแน่นอนครับพระเจ้าก็ตั้งเขาไว้เขาเป็นคนหนึ่งครับที่พระเจ้าเลือกสรรเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าเจิมเขาอยู่ด้วยกับเขาทำงานในชีวิตของเขาตราบเท่าที่เขาเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าเลือกไว้เพื่อปกครองชนชาติของพระองค์และตราบเท่าที่เขามีจิตใจเชื่อฟังครับตราบเท่าที่มีจิตใจเชื่อฟังพระเจ้าก็ยังเลือกเขาไว้เพื่อปกครองชนชาติของพระองค์แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาตั้งใจดื้อดึงต่อพระเจ้าเขาก็สูญเสียความโปรดปรานของพระเจ้านั่นคือเหตุการณ์ที่พระวิญญาณละเข้าไปครับและวิญญาณชั่วจากพระเจ้ามาทรมานเขาเห็นไหมครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับด้วยความสัตย์จริงครับว่าในพระคัมภีร์เดิมนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเข้าไปสถิตอยู่กับใครนะครับมนุษย์คนไหนชีวิตของเขาเนี่ยก็สําแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์สําแดงของมรรคฐานเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนื่องจากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นพระเจ้าครับในพระคัมภีร์เดิมนั้นเราไม่เห็นชื่อของพระเยซูแต่ว่าเราเห็นครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นลมปราณทรงเป็นลมหายใจนะครับเป็นรูอักแต่ในขณะเดียวกันครับพระองค์ก็มีบุคลิกภาพพระองค์ทรงความเป็นบุคคลนะครับพี่น้องอย่าลืมเพราะฉะนั้นตราบใดที่พระเจ้าทรงเลือกบางคนไว้เพื่อทำงานบางอย่างเขาจะต้องตั้งใจเชื่อฟังครับแต่ถ้าเขาฮะดื้อดึงดื้อด้านนะครับต่อพระเจ้าเขาก็จะสูญเสียความโปรดปรานของพระเจ้าอีกคนหนึ่งครับดาวิดนั้นเมื่อเขาทำบาปสิ่งที่เขาทูลก็คืออะไรครับเขาทูลวิงวอนขอไม่ให้พระเจ้านำพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปจากเขาเห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์เดิมนะครับก็เข้าสถิตอยู่และก็สามารถที่จะออกไปได้หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ละนะครับละจากคนคนนั้นไปได้แต่ในพระคัมภีร์ใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อครับเมื่อทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อนั้นเราไว้วางใจในพระวิญ พระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาสถิตอยู่ในเรานะครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสถิตอยู่ในเราแล้วพระองค์จะไม่ละไปเลยนี่คือความแตกต่างระหว่างพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่ครับพระคัมภีร์เดิมนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเข้านะครับและเขาไม่เชื่อฟังพระวิญญาณสุดก็ละเขาก็คือออกจากเขาแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ใหม่มาถึงคริสตจักรเราทุกวันนี้อยู่ในตัวของเราพระองค์ไม่ละจากเราไปเลยนะครับพระองค์ไม่ละจากเราไปเลยนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากครับเพราะเหตุที่ว่าหากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ละจากเราไปแล้วนั่นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจเพราะอะไรครับเพราะว่าเราก็จะเหมือนกับซาอูลคือวิญญาณชั่วจากนะครับวิญญาณชั่วเนี่ยจะมาทรมานนะฮะเพราะฉะนั้นพระสิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในชีวิตของเรานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งพระองค์ทรงควบคุมเหนือชีวิตของผู้ที่เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงพระสิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กระทำอยู่ในจิตใจของผู้ไม่เชื่อให้หันกลับมาหาพระเจ้าเห็นไหมครับพระวิญญาณทำให้เรากลับใจใหม่ครับพระคัมภีร์ได้ให้ศัพท์หลายคำที่สำแดงถึงพระราชกิจนี้เช่นพระองค์ทรงเป็นพยานเห็นไหมครับคำกล่าวของเปโตรและอัครสาวกบอกว่าเราทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นพยานด้วยเห็นไหมครับพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ร่วมกับเราในการทำงานของพระเจ้าโดยถือว่าเป็นงานของพระองค์เช่นเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กระทำการของพระองค์ครับพระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ26บอกว่าพระวิญญาณแห่งความจริงจะทรงเป็นพยานให้แก่เราเห็นไหมครับความสว่างในยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับก็เป็นพระราชกิจที่พระบิดาและพระบุตรได้กระทำผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรารู้แจ้งให้เราพบกับความสว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำให้โลกรู้แจ้งเรื่องความผิดความชอบธรรมการพิพากษาชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นหากเราต่อต้านนะอย่างตั้งใจเลยพูดง่ายก็คือว่าตั้งใจต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถให้อภัยได้เรื่องนี้ปรากฏอยู่ในธรรมมาระโกบทที่3ข้อ29ครับหลายคนถามครับมินประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่อาจให้อภัยได้คืออะไรครับก็คือการตั้งใจต่อต้านนะครับพระสิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นนะครับพระสิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กระทำในชีวิตของเราครั้งแรกและเป็นครั้งที่มากที่สุดนะครับก็คือแย่งชิงวิญญาณจิตของเราออกจากมือของมารซาตานออกจากโลกแห่งความมืดเข้ามาสู่ความสว่างแต่โดยการตัดสินใจของเราตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าครับตอบสนองต่อการหยิบยื่นความรอดให้กับเราแล้วเพียงแต่ยกมือของเราขึ้นชูมือออกไปยื่นมือออกไปได้รับไว้นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำพี่น้องครับและด้วยเหตุนี้ทำให้เราต้องกลับมาดูชีวิตของเราและขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเหตุที่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นในที่สุดพระองค์ก็ทำพระสิทธิ์ของพระองค์สำเร็จนะครับโดยการที่ทำให้เราตัดสินใจต้อนรับพระเยซูหรือรับเชื่อในพระองค์เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับหากใครก็ตามที่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเขาตั้งใจจงใจนะครับที่จะต่อต้านความรู้จริงที่มาจากพระเจ้าก็เท่ากับการเหยียดหยามพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความอดทนต่อความบาปของมนุษย์ในระดับหนึ่งนะครับในปฐมกาลบทที่6ข้อที่3ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าพระวิญญาณหรือวิญญาณของเรานั้นจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาลเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้ได้พูดถึงในพระคัมภีร์เดิมพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาลแต่ในพระคัมภีร์ใหม่พี่น้องครับเรารู้ครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะสถิตอยู่กับเราตลอดไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงควบคุมนะครับความชั่วร้ายเรารู้นะครับว่ามโนธรรมและความสว่างนะครับของเวลากลางวันเนี่ยนะก็ทำให้เราต้องรีบทำงาน ในขณะเดียวกันครับเราต้องอยู่อย่างระมัดระวังเราต้องเป็นลูกของความสว่างนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นควบคุมอำนาจความชั่วนะครับธรรมิกชนหรือคริสเตียนที่อยู่ด้วยกันนะครับก็ช่วยกำจัดและลดทอนความชั่วร้ายเหมือนกันนะครับหลายคนถามว่าในพระธรรม2เทศกาลบทที่2ข้อที่6ถึงข้อที่8พูดถึงคนหนึ่งหรือผู้หน่วงเหนี่ยวครับผู้หน่วงเหนี่ยวนี้ก็น่าจะเล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองใช่ไหมครับนี่คือ3ประการหลักๆนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำงานผ่านชีวิตของคนเพื่อให้สำเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่2ทรงทำให้มนุษย์สำนึกถึงความผิดความบาปและต้องการความรอดประการสุดท้ายครับทรงกำจัดและควบคุมอำนาจของความชั่วร้ายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเข้าใจงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน